I tak już trzecia minęła. Najważniejsza muzyczna inspiracja Kurta Cobaina, czyli grupa Pixies w programie trzecim Polskiego Radia. No, Pixies bez wątpienia legendarna alternatywa. David Bowie między innymi też uwielbiał, tak jak my i Davida i Pixies. To łączymy cały czas, od czasu do czasu, może tak lepiej powiedzieć, muzykę z filmem. To teraz Pixies z Podziemnego Kręgu. No i przypominają się i Brad Pitt, i Edward Norton, i Where Is My Mind. Sweet, sweet Jane. Przedem to akurat Juliette Lewis rewelacyjnie tańczyła w filmie Natural Born Killers. Trójka, Polskie Radio, 9 minut po trzeciej. Zimno za oknami, ale dzięki takim utworom jak przed momentem Sweet Jane, jakby taka jest większa ochota, by się odkrywać niż zakrywać. To proszę Państwa, teraz no niezmiennie gorąco będzie na antenie. Islandczycy, ale w tym amerykańskim klimacie, z którego do czwartej w większości jednak będziemy czerpać. Why Down We Go, Kaleo. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, go, go, go, go. And where down we go, go, go, go, go. So where down we go, go, go, go, go. Way down we go. Oh, you let your feet run wild. Thomas, come as we all fall, go down. Yeah, but for the folk who mind, do you dare to look them right in the eyes? Yeah. Oh, cause they be run you down, down to the dark. Yeah, someday we run you down, down to the fall. Oh, yeah, see you can't crawl no more. so we're down we go. Way down we go. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fuck me? Go fight. You never ask me if I had something to hide. You wanna hurt me. I'll make it easier tonight. You got to stay. Ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me? Minut po trzeciej Dziki Zachód z Islandii, Skinny Cleo w trójce. Było najpierw więcej czadu, teraz przed momentem no, zdecydowanie więcej ognia. A skoro amerykańskim sznytem, zgodnie z zapowiedzią, mamy podążać, to Łukasz podesłał wskazanie, która piosenka jest niezbędna, by mieć więcej frajdy w pracy z programem trzecim Polskiego Radia, bo Łukasz właśnie pracuje i namiętnie słucha audycji. Napisał na michał.żołądkowski@polskieradio.pl, że ten utwór Chrisa Stapletona to też jest wielkie piękno. Change the scene. You were looking at a magazine. It was red carpets and limousines. The grass seemed so much greener. All we wanted was to get there fast. So we packed up everything we had, running on hope and a tank of gas. Like dreams ain't just for dreamers. We couldn't wait to leave that life behind, trying to find salvation in that city limit sign. And one of those LA nights, when the stars come out, oh, the stars come out and shine. And the burn's so bright, they drown the downtown lights. When the stars come out, oh, when the stars come out. Everybody, somebody, someday. Everybody's got a part to play. Everybody's trying to find a way to say what needs saying. Everybody's got a friend of a friend, somebody that can get you in. Begging angels for a sin, the game that we're all playing. You and I, we're gamblers, holding cards that we can't see. I'm betting on you, stars come out, oh, the stars come out, shine, and they burn so bright, they drown the downtown lights, when the stars come out. I can use a better friend than the one I've got in my shadow. Even when the sun goes down, he will leave me by myself. In the morning he returns, but he doesn't ever say much. So I don't want to ride alone down this dark and lonesome road. Seeing cowboys can't get lonely from time to time. Seeing cowboys, you get lonesome sometimes. Yes, but I know one thing, I've come much too far. Yeah, to let you go now, Please don't let me go, Lord, don't let me go. Share the silence with the fire, roll the rest of my tobacco. Telling stories to myself, but I know them all too well. When the desert night is cold, I just want someone to hold me close. I don't wanna die alone, it's gonna love me when I'm gone. Seaman cowboys can get lonely from time to time. Even cowboys do get lonesome sometimes. Yes, but I know one thing, I've come much too far. Oh, to let you go now, please don't let me go, Lord, don't let me go. To my naked eyes, reflect out into the horizon. Well, yet another day goes by, and there's not a soul in sight. As I ride into the dark, as I ride into the sunset, I guess it's time to say goodbye to the writer of the night. Seeming cowboys can get lonely from town to town. Seeming cowboys can get lonesome sometimes. Yes, but I know one thing, I know one thing, I'm much too far, oh, oh, to let you go now. Please don't let me go, oh, don't let me go. Seeming cowboys do get lonely, oh, just like me. Yes, even me. Just like me, even me. 26 minut po trzeciej, niezmiennie program Trzeciej Polskiego Radia i Wielkie Piękno, Cario, Lonely Cowboy. No i Islandczycy zafascynowani amerykańskim klimatem w trakcie dzisiejszej audycji. Jeszcze raz, średnia roczna temperatura na Islandii to zaledwie 3 stopnie. W tym momencie mają minus 4. To jeżeli spojrzymy na polski biegun zimna, średnio jest no znacznie cieplej. Polski biegun zimna, czyli Suwałki. Tutaj też urodził się artysta, który też jest zafascynowany tym amerykańskim klimatem i też warto przypomnieć, że niedługo, bo skoro mamy dzisiaj 19 dzień listopada, to za 11 dni będzie mieć urodziny. Tomek Organek, Głupi ja. Chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli wiod, nie głupia. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał, pomiędzy niebem, piekłem, ziemią ojciec dał. Leżał do niedzieli, aż na łóżko stał i kazał przyjść i mówi: Masz tu synku, masz co mam ci dam. Do miasta jedź tam, żonę zdaj ci nie bądź. Mówił ksiądz pacierze, niechaj pokój będzie z nim, niech będzie. Niech już będzie, co ma być, to będzie. I kapotę wziąłem i splunąłem w tył na szczęście. O nieszczęście, o nieszczęście miałem, gdy spotkałem ją nareszcie, najpiękniejszą w mieście. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Póki miał pieniędzy, to nie było nędzy, tylko wino, baba, diabli miot. Tych pieniędzy było mało jędzy, miłość cała się skończyła, poszła w szort. Miłość cała warta tych pieniędzy, co mój ojciec z nędzy zdziała z potu z łez. Takie życie, ile włożysz, tyle potem masz, położysz to na wadze i wiesz. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot, nie głupia. Głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Matko, gdzie w nocy był twój syn? Jak wrócił, tak długo ręce mył. O matko, gdzie był syn? Co tak długo ręce mył? O matko, gdzie był syn? Co tak długo ręce mył? Oj synku, coś w piecu palił, co? Koszula i spodnie nowe w proch. Coś w piecu palił, co? Coś ty synku zrobił, co? Koszula i spodnie w proch, coś ty synku zrobił, co? Ej! O matko, dziewczyna, kruchy liść złamała się w pół, nie chciała iść. Dziewczyna, kruchy liść, w pół złamana w lesie śpi. O matko, dziewczyna, liść, złamana w lesie śpi. z albumu Głupi sprzed ponad już 10 lat. Najpierw Głupi ja, po czym O matko, a syn, tak odnosząc się do tekstu, niezmiennie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Organek niedawno na żywo w studiu Agnieszki Osieckiej, a w najbliższą niedzielę na żywo po 19:00 Daria ze Śląska. Oczywiście zapraszamy Państwa na koncert. Tymczasem Organek jeszcze raz. Cały ten fame. Ja wiem, że to nie jest tak, że chciałaś to mieć. To wszystko jakoś samo tak, przecież wiesz. Te wszystkie bzdury, fury, hajs, płyty, cały ten rock and roll nie znaczą nic więcej niż na ulicy bezdomny. Dla ciebie jestem fame, dla ciebie jeszcze staram się. Oh, oh, oh. Dla ciebie jestem fame, dla ciebie wszystko jeszcze chcę. Oh, oh, oh. Dla ciebie staram się, dla ciebie jestem cały fame. Oh, oh, oh. Trochę bawię się. Jak to było, jak nie mieliśmy nic. Ja nie wiem, czy pamiętam, ale chciało się żyć. Od dwudziestu kilku lat trochę gorszy mam może czas, ale żyję tak, jak umiem i ciągle jeszcze wierzę w nas. Dla ciebie jestem fame, dla ciebie jeszcze staram się. Oh, oh, oh. Przy tobie jest mądrzej, dla ciebie wszystko jeszcze chcę. Oh, oh, oh. late night, do anything for you. Anything you wanna do. One blade breaking my heart. One blade tearing me apart. You think it's late night, do anything for you. Behind me, you lay it down cold on my skin. The stone from my soul when I was lame, just so you could make me tame. Yes, you take away my mind, you take away the top of the tin. Let me be free of it, babe. I don't want it no more. I'd like to be free of it now. I don't want it no more. Minut i będzie punktualnie czwarta, niezmiennie w trójce w programie trzecim Polskiego Radia trwa audycja Wielkie Piękno. Mark Knopfler też zafascynowany Ameryką i Dzikim Zachodem. Rok 1978. Rok urodzenia mojego brata, który ma dzisiaj urodziny. Mój brat Piotr. Wszystkiego dobrego, dużo szczęścia życzę tak prywatnie tutaj. I tak przy okazji Piotrów, to też jest bardzo ważny dzień na antenie programu trzeciego. Piotr Baron wraca po dłuższej nieobecności, co cieszy na antenę i dzisiaj będzie można się przekonać od godziny 15 w tonacji trójki. W jakiej formie jest Piotr? Oczywiście kibicujemy, życzymy fantastycznej audycji i mam nadzieję, że Państwo znajdziecie czas, żeby między 15 a 16 jeszcze uważniej posłuchać programu trzeciego Polskiego Radia w tonacji trójki. Dzisiaj właśnie po 15 i Piotr Baron i Justyna Grapasz. A my wracamy jeszcze do muzyki, no bez wątpienia kojarzącej się z Ameryką, bo ZZ Top, no to jak najbardziej. Thank you. ZZ Top w programie trzecim Polskiego Radia. Takie można śmiało powiedzieć granie na 501. Eksplozja bluesowa, zmysłowa z bluesrockiem przed czwartą. Jeszcze przez 4 minuty poromansujemy. Pojawi się uśmiech losu grupy Cree. Tymczasem jeszcze raz to słychać. ZZ Top, jeden z najbardziej zmysłowych klipów w historii rocka. Czyli Proud Boy. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski, my wspólnie dziękujemy za dzisiejsze wielkie piękno. Ela zostaje, żeby tutaj wspierać i realizować się, prowadząc, współprowadząc i realizując program Coś mi świta, na który od godziny 4 w programie trzecim zaprasza Radosław Nałęcz. special style. Na mojej ulicy, jak za casa znak, kiedy go mijałem, niewiele chciał. Jakiś gros.